Hallo, lieve luisteraar. Staan we er goed op? Ja, dat klinkt goed. Kijk, dan kan ik het zelf ook horen. Nou, we staan op de Amstelveense weg. Even een beetje bij de weg staan. Dat is natuurlijk bij de Okkie. Eén rivier. Daar speelt zich vanmiddag iets af. Nora, nog iets, ik weet niet. Je moet even kijken zelf wat het precies is, hoe dat allemaal heet. Dat kan ik allemaal niet onthouden. Wat kan ik zeggen? Ja, ik ga even rondlopen. We hebben geen mixer output vandaag. Dus het is alleen microfoon, want er gebeurt van alles tegelijk. Dus we gaan even rondlopen. Hey. Dat is de deur. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. avond beginnen. Ja, dat is al 5 uur. Ja. Nou ja, officieel zijn we halverwege. Ja. Dinsdag spelen we in Tilburg en dan duurt het 4 uur. Dus er zijn 4 fabels. Dus 4 uur. Er hangt 1 fabel hier en 1 hier en de andere 2 in het boek, want dat konden we hier niet ophangen. Pannenkoeken van John Pastinaak zijn wel op. Check, check. Hallo, lieve luisteraar, dat is best wel mooi. Ik ga even kijken of iemand iets wil. Ah, kijk eens. Hans, toch? Ja. Ja. Ja. Ik ben Nora. Ja, jij bent voor Nora. Voor wie neem je het op? Voor jezelf? Nou, of voor Sjoerd? Nee. Voor de lieve luisteraar. We zijn live aan het uitzenden. Oh, wat leuk. Ja. Wat gezellig. Ja. Oki Radio, of wat? Nee, Radio Potapoe. Oh, dat ben jij. Ik zit hier achter. Leuk. Nee, maar wat mooi is het. Ja, eetjes, hè? Ja. Indrukwekkend. Ja, dankjewel. Ja, ja, want het was vet. Ze had ooit best veel maar door, joh. Ja. Tijd om nieuwe trucjes. We hebben echt een grote trucendoos. Ja, ja, we hebben enorme trucendozen. Wat is het allemaal? Nou, de ding noemen we de parp. Dat is namelijk een harp uit een piano. Het is een piano, maar dan alleen de harp. Dus het parp. Dus één piano. Ja, gewoon op een staande piano, zeg maar. En ik heb gitaarelementen aan elkaar gesoldeerd. En die... Oeps. Wacht, zullen we iets dichterbij gaan staan? Ja. Dan kan ik het nog beter zien. Ja, dus dit... zijn gitaarelementen. Oh, kijk, een plankje met vier gitaarelementen. Dus en daar, en die ook. En die zijn en dan, dus vier kanalen, heb ik dan. Okay, dus en die gaan naar mijn gitaarpedalen. Oh ja. Maar ik heb ook een... setje. Ja. Ik heb ook een paar contactmicrofoons. Die gaan naar Koen. Want Koen heeft modulaire synthesizers. Ja, ja, ja, ja. En soms ga ik daar doorheen en soms niet. Een magische setting heeft hij. Ja, ja, ja, ja. Maar en jij hebt ook allemaal elektrische machientjes en zo die bewegen? Ja, ja. Dieren. Oh en, ja, noem je dat dieren, joh. Ja, dit was de kop van een dinosaurus. Maar zo... Ja, het ziet er ook grappig uit, maar alles is functioneel. Ja, dus want hij beweegt dan over die snaren, toch? Of ja, zo? Ja, ja. En dit was een kat. Maar zo leuker, toch? Ja, het is meer een soort leeuw zonder nek. Dit zijn paardenharen van een strijkstok van een viool. Oh, ja. Kan je dus ook deze snaren mee doen. Ja, dat was heel mooi. Dan heb ik nog magneten, die zet ik op de snaren, zodat je een soort preparatie krijgt. Ja, precies. Melkkloppertjes. Oh ja. Maar je lijkt die ook allemaal van afstand te kunnen bedienen of zo? Ja, ja, dat heb ik in de lockdown ben ik begonnen met solderen. Dat kon ik niet. Dus ik heb al die diertjes die eigenlijk, en die melkkloppertjes die op batterijen zijn, die heb ik nu... Kijk, daar gaat er één. Oh, je hebt daar gewoon heb potmetertjes. Precies. Ja, oh ja, zeg. Dus dan kan ik de snelheid bepalen, hoe hard ze lopen. Ja, en, hoor. Briljant, joh. Wat een goed idee. Ja, en Cor heeft dus... Of Cor. Koen heeft allemaal prachtige modulaire synths. Ja. Dus, maar dat moet je eigenlijk Koen vragen. Ja, ja, dat wil ik wel even weten. Ik denk dat niet buiten is. Maar is dat het hele verhaal van jou... Nou, mijn fijne... Ja, wij zijn... Want dat zijn allemaal dingen die ook ronddraaien en zo. En, ja, en wij, het is een... we hebben het genoemd een hommage aan Cor Fuller. Cor Fuller was een vriend van ons. Was een pianist, componist, uitvinder, vrije geest. En die is helaas overleden. Dus dit is een hommage aan hem. Alles is een beetje geïnspireerd op dingen die hij ook deed. Of die wij samen met hem hebben gedaan. En we vonden fabels. Hij heeft fabels geschreven. Dus die hangen hier nu allemaal aan de muur. Ah ja, dat, En dat is eigenlijk onze inspiratie. Het zijn hele gekke verhaaltjes met rare tekeningetjes. En, fabels, dus met dieren ook. Dus vandaar die beesten in de parp. Die komen allemaal uit die fabels. Nou nee, dat is mijn fantasie. Maar, ja, dat loopt later. Hè? Ja. Ja. Nou, hartstikke lang, hartstikke mooi. En, maar dus hoe lang hebben jullie nou gespeeld? Dat weet ik eigenlijk niet. Twee uur. Ja. En normaal gesproken... Dit is eigenlijk de preview. Want we zijn uitgenodigd dinsdag in Tilburg in een galerie te spelen. Maar dan doen we 4 uur. Dus we dachten, nou doen we nu 2 uur. Kijken of dat lukt. Ja. En het idee is dat mensen in en uit mogen lopen. Maar iedereen bleef zitten. Ja, iedereen bleef zitten. Ja, ik vond het zo leuk om rond te lopen. Maar precies. Ja, dan klinkt het anders. Want het is over 4 speakers. Ja, en Tim, die John Pastinaak moet ik zeggen. Die is lekkere pannenkoekjes aan het maken. En die maakt ook leuke geluidjes, hoor. Ja, precies. Ja, want die gaat allemaal door die kleine speakertjes daar. Dat is het. Ja. We hebben een beetje geholpen dat hij een beetje in kan breken. Ik stond ook met de microfoon zo'n beetje overal tussendoor te glippen. Ja, leuk man. Echt, ik vond het hartstikke leuk. Maar inderdaad, mensen moeten een beetje losser zijn, hè? Ja, maar als iedereen wil blijven zitten, is goed. Maar we dachten... Ja, is ook goed, man. Ja, loop lekker rond, maar... Ja, doe alsof je vrij voelt. Ja. Ja. Oké, nou, wil je nog iets delen verder met onze luisteraar? Ga je nog meer nee, spelen? Ik weet het, nee, nu niet. We luisteren nu naar DJ Blimey. Dat was ook Cor Fuller. Oh, de kinderen hebben de microfoon gevonden. Nee, wat je, nu de achtergrondmuziek, zeg maar, dat is DJ Blimey. Maar dat was ook die Cor Fuller. Waar, dat was een grappige, ja, precies. Dus dat is wat je nog hoort. En de kinderen hebben de feedback ontdekt. Ja, ik ga nu naar de kinderen. Ja, precies. Sorry. Dankjewel trouwens. Kijk, nou, de kinderen zijn in de bocht. Doe. Oeh, is dat dan nou, weer... ga door dan. Mag ik de deur? Ja. Nou ja, ja. Hij staat niet aan. Stiekem al eens even. Hallo. Ja, zo. Dat willen we horen. Jij wil niet. Nee, jawel. Ik hoor het. Zo, goede suiker. Mm, nou ja, alleen hem... Kijk maar, hier. Hoe is dat? Dat is heel heet, hè? Oké. Okay. Hallo, jongens. Het is nu. Papa, mag ik nog pannenkoek? Yes. Mama, ik heb al pannenkoek. Mama. Oké, dat gaat. De pannenkoek is bijna klaar, toch? Hij is klaar. De pannenkoek is klaar. Leg nu de horma weer op de haak, ja? Oké. Okay. Hallo allemaal. Willen jullie even stil zijn? Niet meteen. Doei. Waar? Ik wil graag dat iedereen stil is bij alles wat doet mij. Kai! Zet hem nu weer uit, oké? Wat? Op. Hallo. Ik zit erop. Hallo? Sarah! Hallo! Mensen, koko, hoi, bye. Mag je even iemand bellen? Oké, hoi, mag ik een pannenkoek? Ik heb hem, hoi. Mevrouw, ik heb snel kanon. No, het is mijn kapitaal. No. Nu is het even genoeg met die telefoon, ja? Dus laat hem maar liggen. Ik zie er nog één. Dat was leuk om even te doen. Ik ga jij nog een pannenkoek? Heb je helemaal niet aan mij gevraagd? Echt wel. Ja. Oh, had je dat net in? Niet te veel, hè? Zo, dit is goed. Ja, dat is Zo, nou, hallo lieve luisteraar. Ja, we zitten nog in de hockey en ik wil echt even die man nog spreken. Die aan die synthesizer zat te draaien de hele tijd. Want het is echt een heel bijzondere setup die de man heeft. Ik zal even kijken wat hij allemaal heeft. Het is een... Ja, het lijkt een beetje op Syntax, maar dat staat er niet. Er staat Syntrix. Syntrix. S-Y-N-T-R-X. En dat is echt een fucking oldschool apparaat met oscillator 1, 2, 3. Die hebben allemaal levels voor de shape en de weet ik veel. Die hebben allemaal triple functie. Nou, ze zijn allemaal. Zijn allemaal zowel blok als zaagtand als sinus. Hebben ze allemaal. En die kun je dan instellen, de frequentie. En dan heb je een noise generator erbij. S en H, dat weet ik niet wat het is. En dan heb je, jezus, je hebt daar een matrix, dat je dingen, oh god, een matrix van oscillatoren die je dan met elkaar kunt trouwen en zo. Jezus Christus, wat een mooi apparaat. En dan staat er een magisch houten gebouwtje, waar allemaal stickertjes in gaan met kabeltjes. Zo'n modulair ding. En dan is er de Hybrid Brain. Van Yaltex, dat is Y-A-E-L-T-E-X. Nou, dat is een houten doosje ook met een zwarte bovenkant en 3, 6, 9, 12, 15, 16 knopjes. Tja. Zonder duidelijke functieomschrijving van de knopjes. Nou, daar ga ik nou even op zoek naar die man. Van die synths. We gaan even op zoek naar die... waar is... Koen. Koen. Buiten. Koen, ik breng hem naar Koen. Ja, er is nog een hoop te doen. Oh, ja. Hey, hallo. Hi. Ja, opeens ben je er wel. Koen, hi. Hoi. Of je even wat wil vertellen. Ja. Ook. Ja. Okay. Nou, ik heb net al even hier jouw setup staan bewonderen. Ik heb even alle apparatuur omschreven voor ons lieve luisteraar. Want ik vind het wel echt, echt indrukwekkend wat jij hebt staan hier. Dankjewel. Ja, het zijn hele mooie instrumenten. Ja. Helemaal aan de zijkant staat de Syntrax, de eerste. Ah, Syntrax, ja. Zo zeg je dat. En, ja, dat die, de eerste, zeg je. Ja, die heeft ook een Syntrax 2. Die is vorig jaar uitgekomen. Deze, Vorig jaar. En deze is 5 jaar geleden gemaakt. Hè? Maar hij is geïnspireerd op een hele oude... Ja, ik wou zeggen... Een van de eerste synthesizers, de Sinti. Sinti AKS. Oh, ja, je hebt daar natuurlijk verstand van. Ja, precies. Maar dat is, daar is hij op geïnspireerd. Maar dit hij ziet eruit. Hij ziet er echt uit alsof hij uit 1969 ja, komt. Ja, zo is hij gemaakt. En daar is ook eigenlijk alles wat erin zit, is helemaal gebouwd daarop. Ja. Het is alleen een moderne... Ja, want ik zag ook ergens digital input staan of zo. Ja, precies. Toch? En hij heeft ook, zeg maar, de oude heeft... dat je echt met pinnetjes in een matrix mag prikken. Oh ja. En dat je zo verbindingen maakt. En ja, hier die gaat matrix, dat... die vind ik wel fascinerend. Ja. Jezus, ja. Man, dat en geeft dit is, je zoveel mogelijkheden. Dit gaat helemaal digitaal, dus dan kan ik het bewaren en opslaan. Dus het is de gemakken van de moderne tijd. The dus, fucking best of both worlds. Ja, absoluut. Maar zijn het echte analoge... oscillatoren. Het is helemaal volledig analoog. Yes. Alleen de matrix is digitaal. Ja. Wauw. Ja. Wat kost zo'n ding dan? Ja, dat was een leuk spaarcentje. Hij kostte toen ongeveer 3000 euro. Dus, een duur apparaatje. Het is wel echt een mega bakbeest. Godverdomme. Het was echt een... ik dook er diepe in. 3000? Ja. Ja. Ja. Nou, wat kost geluk, weet je. Dus, ik moest een jaartje zuinig aanleven toen ik hem had gekocht. Ja, het lijkt me dat je dat er wel voor over hebt. Ja, zeker. Ik denk zeker. Dat je jezelf heel dankbaar bent. Ja, ja, absoluut. Nog steeds, ja. Ja. Ja. En deze in het midden is een houten plankje. Die heb je zelf gebouwd, denk ik. Nee. Dat is een meneer uit Amerika. Pieter Blaster heet hij. Hij woont inmiddels in Berlijn. En hij heeft het merk, synthesizer merk Siad Lombard. En daar is dit dus. Siad Lombard. Ja, hij is een man met heel veel fantasie. Okay. En hij bouwt dus zelf synthesizers. Dit is zijn delay looper en chaos modules. Ook helemaal. Maar hoe weet je analoog. Nou welk knopje wat doet? Want er staat nergens wat bij, joh. Nee, nou ja, dan moet je oefenen. Nee, hij heeft dan wel met kleuren, geeft hij aan wat is. Dus de rode is de oscillator. Dit is een manier om een signaal te moduleren. Dit is een ander signaal en hiermee met heel veel chaos. En ja, dan moet je... Je krijgt er gelukkig wel een handleiding bij. Ja, dat lijkt me wel uitermate wenselijk, ja. Maar het is een wonderlijk... ontzettend mooi instrument ook. Ja. Geeft heel veel terug. En dit is eigenlijk... Ja, dat vind ik zo fascinerend. Ja, er staat op hybrid brain. Ja, precies. Ja, dit is eigenlijk dit is de controller. Dus dit is eigenlijk een MIDI controller. Nee. Alleen hij heeft analoge knoppen. Dus hij stuurt heel precies signalen in een instrument dat ik in mijn computer heb gemaakt. Ah, en, dus een soort processor die precies. Dat geluid in je computer. Precies, daarom heet hij ook hybrid. Ja. Dus het is het zijn allemaal... Maar wat voor signaal stuurt hij dan naar je computer? MIDI of zo? En eigenlijk gewoon harder, zachter, hoger, lager. Iets meer, iets minder. Dus het zijn... Het is een soort mixer. En je hebt, even kijken, 12 knopjes zo in de matrix. Ja. Ja. Ja, en dan nog 4 lossen. En 4 lossen die hebben een andere functie. Oké. Okay. Maar goed, dat is eigenlijk, het is stiekem een virtuele... Wow, die kan ik je wel laten zien. Oh, kijk. Kijk, nou, ik heb de computer diepte demo. Even kijken hoor. Dit is Apple of zo zeker? Ja, dit is een Apple. En de Apple zorgde dat alle geluiden over 4 speakers gestuurd werden. Oh, cool. Dus dat is dan quadrofonisch, zoals dat heet. Hoe heet het programma dan? Dit is Ableton Live. Oh, Ableton. Maar ik gebruik hem gewoon als mixer. En hij heeft hier... Dit is een gratis programma. Kan ik iedereen aanraden die hier van houdt. Ableton bedoel je? Nou, Ableton niet, maar het programma wat ik nu open, VCV Rack, Virtual What? CV Rack. Dus een VCV Rack. Ja, en dat is gratis. Dat ziet er echt heel goed uit, en het is een virtuele modulaire synthesizer. What the fuck? En hier heb dit is dus het instrument wat ik heb gebouwd. Kijk, en hier kan je het zien. No. Ik draai aan een knop. Wow. En ik draai dus, ik bestuur zo mijn instrument. Wow. Fucking hell, joh. En dit instrument is de Blippo Box. Van Blippo Box. Ja, dat is gemaakt door Rob Hoordijk. En bedacht, Nederlander. Okay. 2 jaar geleden overleden helaas. En ja, hier met is dat die opvuller van de fabels? Nee. Is een ander. Nee. Okay. Maar goed, hij. Ik heb dit eigenlijk gewoon nagebouwd, want het is eigenlijk een analoge synthesizer. Ja. Maar er zijn er maar, ik weet niet hoeveel ervan zijn op de wereld, maar het zijn niet meer te krijgen. Nee. Mensen die hem hebben, moeten hem vooral houden. Het zijn echt een uniek ding. Ze zijn nu natuurlijk wel kankerduur, weet je wel. Dus en dat, ik heb gewoon in mijn vrije uurtjes, of vrije minuutjes, ben ik heel rustig gaan bouwen. Ben ik hem gaan namaken en het is heel leuk. Hey, maar, en is dat dan alleen Mac of is het ook Linux? Nee, dit is, kan op Linux, Windows, Mac, maar alle platforms kan die. Zeg nog één keer die naam van dat gratis ding. VCV Rack. Ja, oké. Okay. En VCV staat gewoon voor Virtual Control Voltage. Ja. Dus dat is wat het inhoudt. Een bekend begrip uit elektronische muziek. Precies. En het is ontzettend leuk. Kijk, modulaire synthesizers zijn berucht omdat ze peperduur zijn en dat het een rabbit hole is. Ja, dat weten. Maar deze zijn dus allemaal gratis. Ja. En sommige zijn betaald, maar dan hebben we het over dat je €5 betaalt. Maar dit zijn dus alle modules die je dan krijgt. Je kan werkelijk waar, je kan het je niet voorstellen of je kunt het wel mouwen in dit ding. Ik ga een grote scherm kopen. Ja. Dit is echt mega boeiend. Het zijn iets van 3000 modules krijg je ermee. Hey, dus, Nou, maar dat is echt een aanrader. Heel hartelijk dank je namens onze luisteraar en onze vrienden. Ja, geen probleem. Ja, leuk. Geweldig. Ja, goed zo. Hey, maar en hoe komt het nou dat jij zo alles kan? Ja, oefenen. Ja. En graag willen. Dat is dus je hebt tijd ook. Ja, dan je kan daar tijd voor maken. Ja, precies, tijd maken. Ja. Dat is het. Ja, tijd maken. Ja, dat is wat mij altijd is verteld. Tijd heb je niet, maar dat maak je. Nou, dus, zie je dat toch anders hoor, die tijd, die komt. Ja. Staan hier en voel je hem gaan, die tijd? Ja, precies. Helemaal gratis. Het was wel, dit is bij mij wel een beetje begonnen zo in die lockdown periode. Dat niet mochten spelen. Het is toch een heel productieve periode geweest, hè? Van mij hoeft hij niet terug. Wat dingen, maar hoeft niet terug te komen, maar ik heb er wel wat aan gehad. Ja, maar eigenlijk is het ook een beetje zo dat eigenlijk de kunstzinnige veranderingen, zeg maar, in de... bij mensen die kunst produceren, daar is de verandering blijvend. Ja, zeker. En op heel veel andere gebieden zijn die veranderingen gelukkig... Ja, precies. Een beetje verdwenen, weet je wel? Ja, nee, daar ben ik helemaal mee. Maar kunstenaars hebben er iets van geleerd. Ja, ik ben wat nieuws gaan leren ook. Ja, inderdaad. Precies. Jij ook, ja. Ja, je moet toch wat? Ja. Ik had ineens heel veel tijd. Ja, dus, fantastisch. Ja. Ja. Ja, dan is het echt, dan ben je echt spekkoper als je zo'n mooie hobby hebt, zeg maar. Precies. Dat is een hobby. Zo zie ik het. Het is echt een luxe, hoor. Ik kan me geen betere tijdsverdrijf bedenken. Als je die 3000 euro uitgegeven hebt 20 jaar geleden, en dan zit je nou nog steeds te spelen. Ja, en een beetje, dat is natuurlijk, ieder moet lekker doen wat hij wil. Ja. En dit was een vlaag van verstandsverbijstering. Nou. Dat ik de lockdown begon en ik had een spaarrekeningetje. En ik denk, ik kan het bewaren om voor mijn inkomen voor later. Maar later is kan nu. Mij het ook schelen. Weet later je. Is nu. Ik koop gewoon zo'n apparaat. Ja, dus, goed zo. Precies, ja. Heel goed. Ja. Nou ja, en daar sta je dan. Ja. Daar sta je dan. Ja. Fantastisch, joh. Ja. Maar treed je veel op dan ook en zo? Op zich wel. Maar in wat voor... Meestal treed ik op als trombonist, want ik ben opgeleid als trombonist. Trombonist. Is dat met zo'n schuifding? Zo'n schuiftoeter, weet je wel. Ja. Mooi instrument, toch? Ja, hartstikke leuk. En, en vrij veel speel ik daarmee bij Asko Schoenberg. Dus de moderne, noten. Officieel ensemble. En ik krijg ook officieel betaald en zo. Dus daar leef ik van. Wat fijn zeg dat je dat kan. Ja. Zo. Dat is superleuk. Koester het. Ja, dat is zo mooi. En dit is mijn zijpad. Ja. En nou, dat gaat steeds vaker en steeds meer. Ja, het wordt steeds beter verhard. Ja. Dat zei ik wat. Ja, ja. Steeds breder, langer. Nee, en op een gegeven moment is het, wordt de trombone het zijpaadje. Nou, ja, precies. Het zijpaadje wordt de hoofdweg. Precies, ja. Nee, ja, dat, zo zie ik het voor me. Kijk, als ik 70 ben, kan ik nog wel aan knoppen draaien en nadenken. Ja, hoop natuurlijk. Ik. En, maar trombone spelen ze op een gegeven moment. Nee, dat is dan ook wel leuk geweest. Ja. Maar ja, knoppen draaien, weet je wel, als je dat goed genoeg geleerd hebt, dan raak je dat nooit meer kwijt. Nou, precies. En het leuke is, daar zoek ik dan wel naar, dat ik zelfs met die knoppen, dat je altijd toch, net als bij een trombone, het gevoel hebt dat je een instrument bespeelt. Ja, precies. Dat je het aanraakt. Dat jouw vingers het geluid produceren. En dat ik moet oefenen ook met... hè, dus dat is toch wel degelijk een spier... een motoriek. Spiergeheugen, ja. En spiergeheugen wat ik moet trainen. En het is leuk. Superleuk. Ja, is gek zeg. Dus, leuk hoor. Ja. Ik ben jaloers op jou. Dankjewel. Maar gelukkig heb ik ook wel leuke dingen te zo doen. Is dus, zo is dat. Zo is dat. Nou, hartstikke bedankt joh. Ja, en dankjewel. Wanneer ga je weer spelen dan? Dinsdag. Dinsdag staan dinsdag we met dit in Tilburg. In oh, ja, park. Oh ja, dat zei je. Ja, ja, precies. Nou, hartstikke goed zeg. Leuk. Dankjewel. Nou, succes, want dat is 4 uur lang, hè? Ja. Keihard werken, jongen. Zweten. Nee. In twee, het zweten is aanschijnt, zult gij uw kost verdienen. Nee, dit was 2 uur. We hebben hier nu 2 uur gespeeld en het vloog om. Dat ik ook nog zei van, hey, het is al 5 uur, we moeten kappen. Ja, dus, okay. Ja nee, dat geloof ik best. Klaar. Ja. Dat ging echt heel lekker. Ja, ging heel fijn. Ja. Zeker. Nou, ik ga mijn kamer dus opruimen. Ja, ga jij eens even een beetje opruimen, want er is een bende hier. Ja? We moeten naar huis. Nou, dan ga ik nog even de kok proberen, of die nog tijd heeft. Hallo meneer de kok. Heb je heel even? Een minuutje? Ja, is goed. Ja. Ja. Nee, want ik vond het wel echt een hele lekkere pannenkoek. Ja, ja, dankjewel. Ja, dat was ook echt het goede moment, zo. Zo een namiddag bedoel je? Ja, want zo'n ontbijtje dat is wel lekker, maar op een gegeven moment moet je toch weer verder natuurlijk. Dat is waar, absoluut. Ja. Ja. Maar en hoe komt het zo dat je dan hier pannenkoeken staat te bakken? Nou, ik ken Nora en Koen goed als muzikanten en componisten. En het was eerder wat met hen gedaan, dus zij vroegen mij om dit te doen, om de avond wat toegankelijker te maken. Of de middag wat, En ook zo voor. Ja. En, een bijzondere ervaring om dat zo te doen. Jij speelt dus niet een instrument, maar jij komt gewoon over een geilijke pannenkoek staan. Ja. Nou, ja, briljante carrière, joh. zo wil ik het niet. Ik zie het meer als een eenmalig iets, hoor. Of tweemalig. Dinsdag gaan we het ook doen. Ja. Ja. Hoewel het me wel beviel. Als ik je vanuit mijn onnozele positie advies mag geven, zou ik zeggen van, keep it up. Ja. Briljant concept. Ja. Nou, wie weet. Festival, ken je dat? Ja. Nou, kom lekker pannenkoeken bakken, joh. Ja. Ja. Ja, please. Ja. Pretty please. Nee, ik vind het leuk. Maar ik heb een cateringbedrijfje. En, en daarmee heb ik het wel druk genoeg. En daarmee... Klopt, zeg je maar. Ja. Even een gaatje, hoor. Zeg je. Ja, nou, dat lijkt hartstikke leuk. Ja. Kom maar doen. Ja, dat is goed. Ga jij me uitnodigen? Ja. Oké. Dan moet jij even opschrijven hoe ik jou kan bereiken. info@johnpastinaak.nl Ja, dat is geen schrijven. Nee. Oh ja, maar nu heb je het wel gezegd, dus dan hoor ik het wel. Precies, ja. John Pastinaak, zo heet mijn cateringbedrijfje. Oké, nog één keer je e-mail. Oh, moet dat op de radio? Nee, hoeft niet hoor. Hoeft niet hoor. Okay, nee, dat komt wel goed. Ik vind je wel. Oké, helemaal goed. Het lijkt me echt hartstikke leuk als je dat kunt doen. Nou, ik vind het sowieso een superleuk festival. Op zondag, die zondag. Zondagmiddag. Wanneer is het? April 11 of 12 of zo, die buurt. En dan de zondag in die buurt is de laatste dag van het festival. Okay. En dan is het op de Green Tribe. En dat is een plek hier vlakbij eigenlijk, verderop. En dat is lekker buiten, grasveldje. Ja. Doom, kampvuurtje, bandjes hier en daar. Klinkt goed. Ja, dan sta jij daar gewoon lekker pannenkoekje te bakken, joh. Ja, goed. Ja. Tenminste, ik weet niet of ik kan, maar het klinkt sowieso gezellig. Ja, laten we dat even checken dan. Ja. Nou, okay. Dankjewel. En dan praten we dan weer verder. Dat is goed. Kan jij lekker opruimen. Ja. Of wil je, nog, je mag nog iets zeggen tegen onze lieve luisteraar. Wat jij wil. Ik wens jullie een fijne Pasen. Oh ja, zalige Pasen. Ja. Bedankt voor die bloemen. Precies. Nou, dankjewel meneer Pastinaak. Graag gedaan. Jij ook. Ja. Dan, ik moet jou even zo'n kaartje geven dan. Lieve luisteraar. Het was het wel weer zo'n beetje. We gaan eruit. Lekker naar huis. Dus toedeliedokie. Doei doei.